ain't average, Joe. Alam ko siya sa West. Ilang taon na rin ang bilis. Pinagtagpuli ng panahon kaming dalawa na parang itinatana. Puso pinana at aking ipinatama. Kahit ang bakas ng nakaraan ay hindi mawala pa. Andiyan ka pa rin na sa likod at hindi yung nawala ka. Ang mga kamalian ko noon akin ang dinatama. Para mapadama ko rin sa'yo kung gaano kahalaga ang iyong mga ngiti, iyong pagtitimpe, iyong pagbibisita dito sa aking munting silid. Ang ating mga lamping ang maya-maya ay nauuwi na lang sa katahimikan kasi ikay naiinis. Sana'y pansinin mo ko't huwag tablahin. Di ka na mauniimik sa akin, di ka pa natingin. Ano bang gusto mong gawin? Dinikitan ko yung likuran. Sabi mo dyan ka magaling. Kilala mo nga talaga ako. Sigarilyo at kopeng barako. Parang tayong dalawa pinagsama magkaterno. Dito bolero pero mga ngiti mo sa'king di nagsasabing dapat lang makontento sa'yo. Pag lumapit yung mga babae agad nalalayo. Buti na lamang ikaw na pa sa'kin lahat na nasa'yo. Masaya pag ikaw laging kasama aking napatento. Tanging larawan mo sa utak tumatakbo. Huwag ka lang lang huwag iwanan. Mga pagsubok na dumaan atin ang tinatawanan. Kung aking puso man ay may butas iyong natatapalan. Kung susubukin ka mga gawin sa'kin ay paglalaban. Yeah. Kiss girl, I'm so in love with you. Girl, I'm so in love with you.